الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم. قابل سر احترام بزرگوں اور دوستوں, جیسا کہ حضرت ابھی فرما رہے تھے کہ بات توجہ سے سنی جائے اور درمیان میں اگر ایک اونگ آ گئی اس میں کیا فرق پڑتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ درس فرما رہے تھے, درس میں انہوں نے یہ بات فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زمین, عورت اور گھوڑا یہ تینوں منحوس ہیں. اب سننے والوں کو تعجب ہوا کہ زمین اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر قرآن مجید میں بطور اللہ کی قدرت کی نشانی کے فرمایا, گھوڑا جہاد میں کام آتا ہے, عورت انسان کی ماں ہے, تو یہ حضرت نے کیسے فرمایا. انہوں نے رابطہ کیا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے, انہوں نے غلط بیانی نہیں کی, لیکن نبی علیہ السلام اس سے پہلے ایک جملہ فرما چکے تھے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نہیں سنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کرے یہودیوں پر, ان کا نظریہ یہ ہے. اب دیکھیں کہ وہ پہلا جملہ نہ سننے کی وجہ سے بات کس انداز سے ہو گئی. تو اس لیے اگر گفتگو جو ہے وہ توجہ سے سنی جائے تو تسلسل کے ساتھ ہو تو پھر یقینی فائدہ ہے, اور اگر کسی وجہ سے کوئی جملہ درمیان میں چھوٹ جائے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ مفہوم مقصود بدل جائے گا. تو اس لیے یہ سننا ضروری ہے, وگرنہ جہاں تک نیند کا تعلق ہے, حضرت شاہ عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ سے یہ بات عرض کی گئی کہ حضرت جب کوئی غلط محفل ہوتی ہے تو نیند نہیں آتی, اور جب آپ کے درس میں آ کر بیٹھتے ہیں تو نیند آنا شروع ہو جاتی. حضرت فرمایا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, یہ ایسے ہے کہ اگر برائی کی مجلس ہو تو آدمی ایسے ہے جیسے کانٹوں پر بیٹھا ہوا ہو, اور اگر قرآن مجید کے درس میں یا ذکر کی مجلس میں ہو تو ایسے ہے جیسے کہ پھولوں کی مسحری پر ہو. تو اس لیے نیند آتی ہے, تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اس مجلس کے اندر موجود ہیں. تو بہرحال نیند اللہ کی رحمت بھی ہے اور اس لحاظ سے آزمائش بھی ہے کہ اگر کوئی جملہ درمیان میں رہ گیا تو مفہوم اور مقصود بدل جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے عظیم احسان فرمایا کہ ہمیں اپنی مخلوقات میں سے انسان بنایا. اللہ تبارک و تعالی کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسانوں میں سے مسلمان بنایا, اور اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرمائی, اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسبت ہے وہ اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کے ذریعے سے عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا, اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے کتابیں بھی نازل فرمائی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد نعمتوں کا ذکر فرمایا, اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمتیں फरमाया एक नेमत के फायदे भी गिनना चाहो तो सारे मिलके नहीं गिन सकते कि ये अल्लाह तबारक व तआला का इस कदर एहसान है। लेकिन किसी नेमत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज मन इस्तेमाल नहीं फरमाया। सिर्फ एक नेमत है जिसके साथ अल्लाह ने लफ्ज मन इस्तेमाल फरमाया। मन कहते हैं काट देना, ख़त्म कर देना, कि उस जैसी और कोई चीज़ ना हो। अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज मन इस्तेमाल फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और एहसास दिलाया कि इतनी बड़ी नेमत है कि इसके बराबर की नेमत पूरी कायनात में और कोई नहीं हो सकती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की अजीम नेमत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने अपनी एक अजीम नेमत कुरान मजीद हमें अता की। कुरान मजीद कितनी बड़ी नेमत है और कुरान मजीद को पहली किताबों के मुकाबले में क्या इम्तियाज़ हासिल है कि पहली किताबें नाजिल हुई हैं किसी चीज़ पर लिखी हुई और कुरान मजीद किसी चीज़ पर लिखा हुआ नाजिल नहीं हुआ। ये नाजिल हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिल पर। कुरान मजीद पहले कलाम था, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम था। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको लौहे महफूज में मुंतकिल फरमाया तो ये किताब बना। इसके बाद हजरत जिब्राइल अला नबीन अलैहिस्सलाम पहले आसमान से, लौहे महफूज से कुरान मजीद पहले आसमान पर मुंतकिल हुआ। हर किताब पहले आसमान पर मुंतकिल हुई, वहाँ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसको ज़मीन पर लाए तो हज़रत जिब्राइल अला नबीन अलैहिस्सलाम इसको ज़मीन पर लाए कलाम की शक्ल में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिल पर यह नक्श हुआ, किताब बना। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान मुबारक से इसको अदा फरमाया, ये कलाम बना। हजरत सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने इसे अपने दिल में महफूज किया और अपने कलम से इसको लिखा तो ये किताब बना। तो कुरान मजीद को इम्तियाज़ हासिल है कि पहली किताबों के मुकाबले में ये अल्लाह का कलाम है और किताब भी है। दूसरी बात ये कि जो पहली किताबें नाजिल हुई हैं वो पहले आसमान पर मुंतकिल हुई, वहाँ उनका उस ज़बान में तर्जमा हुआ जिस ज़बान के लोगों में वो किताब उतारी गई। तौरात को इब्रानी में मुंतकिल किया, इंजील को सुरियानी में मुंतकिल किया, लोहे महफूज की ज़बान अरबी है। जितनी किताबें लोहे महफूज में लिखी हुई थी सब के सब अरबी में थी, लेकिन उनको जब ज़मीन पर उतारा गया तो उस कौम की ज़बान में मुंतकिल किया गया जिस कौम की तरफ उसको नाजिल किया गया। कुरान मजीद उसी ज़बान में नाजिल हुआ है जिस ज़बान में लोहे महफूज में मौजूद था, तो इसके अंदर ज़बान के तर्जमे के लिहाज से ही तगैर व तबदल नहीं हुआ। यह अलामत है इस बात की कि यह वो नेमत है जिसके अंदर तगैर व तबदल करना किसी के बस की बात है। फिर यह कि यह कुरान मजीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ, जबकि पहली किताबें इकट्ठी नाजिल हुई। उनके लिए लफ्ज़ इंजाल का इस्तेमाल फरमाया और कुरान मजीद के लिए इंजाल और तंजील दो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए गए। इंजाल के मानी है इकट्ठा नाजिल होना, लोहे महफूज से पहले आसमान पर आना इंजाल है, पहले आसमान से ज़मीन पर नबी अलैहिस्सलाम हमारे दिल पर इसका आना तंजील है कि ये थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ है। फिर ये कि कुरान मजीद की खूबियों में, इम्तियाजात में, इम्तियाजी खसूसियात में एक खसूसियत ये है कि यह कुरान मजीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। पहली किताबें अपने अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम के लिए मौजज़ा नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान मजीद मौजज़ा है, बुनियादी मौजज़ा है। आज भी इसकी मौजज़ाती कैफियत बरकरार है कि वो लोग जो कुरान मजीद से दुश्मनी रखने वाले हैं उन्होंने कुरान मजीद में दाखिल करने के लिए दो सूरतें बनाईं, सूरतुल हसनैन और सूरतुल फातिमा। लेकिन आज तक उन्हें ये सूरतें खुद अपने मुल्क में छपने वाले कुरान मजीद में भी शामिल करने का हौसला नहीं हो सका, और क़यामत तक यह कुरान मजीद इसी हालत में रहेगा। इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। कुरान मजीद की बुनियादी खसूसियात में, इम्तियाजी खसूसियात में एक खसूसियत यह है कि पहली किताबें किसी ख़ास कौम के लिए नाजिल हुई, ख़ास वक्त के लिए नाजिल हुई, ख़ास इलाक़े में नाजिल हुई। कुरान मजीद ये पूरी इंसानियत के लिए नहीं, सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं बल्कि जिन्नात के लिए भी। और फिर ये वो कलाम है जिसका इश्तियाक फरिश्तों को भी है। अभी आप कुरान मजीद में नमाज के अंदर कुरान मजीद की तिलावत सुन रहे थे और उसके अंदर ये बात बयान की गई कि फजर की नमाज, ये इसका नाम ही अल्लाह ने कुरान रखा है, कुरान अल-फजर, इसको सलात अल-फजर नहीं कहा, कुरान अल-फजर कहा, कि इसमें किरात लंबी होती है और अल्लाह ताला से फरिश्ते दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह हम तेरा कलाम सुनना चाहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि ज़मीन पे उतरो और मेरे बंदे मेरा कलाम पढ़ रहे हैं, उनकी ज़बान से तुम मेरा कलाम सुनो। फिर ये कि ये कुरान मजीद, इसके अंदर जामियत पाई जाती है कि ये अहकामात का मजमुआ भी है, हिदायात का मजमुआ भी है, और यह तिलावत की किताब भी है, ज़िक्र भी है, तिलावत भी है, और फिर नमाज के अंदर भी इसको बाकायदा पढ़ा जाता है। फिर ये कि कुरान मजीद की खसूसियत ये है कि वह है महफूजियत, कि कुरान मजीद जैसा नाजिल हुआ है वैसा ही है, इसके अंदर कोई तगैर व तबदल नहीं और न कभी होगा। तो इतनी बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अता फरमाई। इसमें अल्लाह तबारक व तआला नबी अलैहिस्सलाम से ख़िताब फरमा रहे हैं, कुल ए नबी अलैहिस्सलाम आप फरमा दें। अब ये लफ्ज़ कुल से चार बातें मालूम हो रही हैं। पहली बात जो इससे मालूम हो रही है वो ये है कि कुरान मजीद को बातजवीद पढ़ना ज़रूरी है। अगर कुरान मजीद को बातजवीद नहीं पढ़ेंगे तो मानी के अंदर फ़र्क पैदा हो जाएगा कि आवाज़ की मकदारें कुरान मजीद की तिलावत में तीन हैं, छोटी मकदार, दरमियानी मकदार और लंबी मकदार। ये मकदारें अगर आपस में तब्दील हो गई मानी बदल जाएंगे। जैसे एक वास मिसाल गुजारिश कर दूँ, कुरान मजीद में है कि वाबा नई ना फोकुम सबान शिदादा, यहाँ वाबा नई ना ये दरमियानी मकदार में है, नून के बाद अलिफ मद्दा है, तो इसको दरमियानी मकदार में अदा करना है। तो इसके मानी ये हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर ये सात आसमान बनाए। और अगर इसको इस मकदार का ख्याल नहीं रखेंगे, पढ़ेंगे वाबा नई ना फोकुम सबान शिदादा, आवाज़ को दरमियानी से छोटा कर दिया, तो अब मानी यह हो गए कि औरतों ने ये आसमान बनाए हैं। अब देखें मानी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसलिए कुरान मजीद की तिलावत में तजवीद का सीखना ये लाजिम है। और नबी अलैहिस्सलाम की मुस्तकिल ज़िम्मेदारी बयान की गई, यतलू अलैहिम आयात ही, कि नबी अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की आयात पढ़कर सुनाते हैं ताकि अदायगी दुरुस्त हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की जो तिलावत फरमाई है वो किन मकासद के लिए फरमाई है? सबसे पहली बात ये, कुरान मजीद नबी अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी तिलावत फरमाई ताकि मौजज़ा होना वाज़ह हो जाए और ताकि नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत ये नुमायाँ हो जाए। दूसरा मकसद हज़रत का इस तिलावत का दीन की दावत है। बहुत से लोग कुरान मजीद सुनकर ईमान लाए। नबी अलैहिस्सलाम की हयात मुबारक में भी और नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए उस वक्त भी बहुत से लोग ईमान लाए इसे कुरान मजीद को सुनकर। हज़रत काब अहबार ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर के अंदर मौजूद थे लेकिन ईमान नहीं लाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो का दौर खिलाफत है, ये हज़रत काब अहबार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो खिदमत आलिया में हाजिर हुए और आगे अर्ज़ किया कि हज़रत मुझे ईमान के दायरे में दाखिल फरमा दे। हज़रत ने फरमाया कि क्या सबब हुआ कि तुम्हें ईमान की तलब हुई? फरमाया कि मैं गुज़र रहा था, बच्चे बैठे कुरान मजीद पढ़ रहे थे और या युहल्लज़ीन ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़लना ये आयत पढ़ रहे थे, इस आयत के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि ईमान ले आओ इससे पहले कि तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दिए जाएं। मैंने फौरन अपने चेहरे पे हाथ फेरा, चेहरा भी नहीं बिगड़ा था, तो मैंने कहा कि हाजिर हो के ईमान लाऊं ताकि इससे पहले ही ईमान की सआदत नसीब हो जाए। आज भी कुरान मजीद को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद दुनिया के बहुत से लोग जो हैं वो ईमान लाए, हत्या के जापान के यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े प्रोफेसर वो ईमान लाए और उनका नाम हिशाम रखा गया। उनसे पूछा गया कि आपने ईमान कैसे कबूल किया, कहा कि कुरान मजीद सुनकर मैंने महसूस कर लिया कि ये कलाम किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, ये खालिक कायनात का कलाम। तो कुरान मजीद को बात तजवीद पढ़ना लफ्ज़ कुल से मालूम हो रहा है, क्यों? इसलिए कि ये लफ्ज़ कुल काफ दो नुक्ते वाले के साथ है, इसके मानी है तू कह, और अगर इसको काफ बारीक के साथ पढ़ा जाए कुल तो इसके मानी है तू खा। तो खाना और कहना इसके अंदर कितना फ़र्क है, तो इसलिए इसको पहली बात मालूम हो रही है कि कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना है और यह मुश्किल नहीं। कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना मुश्किल नहीं, 29 हरूफ हैं, 12 अलामत हैं, तो 29 और 12 51, तो 51 दिन अगर आप लगा दें एक दिन में एक चीज़ सीख लें तो आपके लिए कुरान मजीद पढ़ना मुश्किल नहीं होगा। फिर ये कि उम्र बड़ी हो गई अब कुरान मजीद का सीखना मुश्किल है, नहीं, कुरान मजीद का सीखना मुश्किल नहीं। इस उम्र में ये तो ऐब है कि इंसान अंग्रेज़ी पढ़ रहा हो, इस उम्र में ये ऐब तो है कि इंसान कोई और चीज़ पढ़ रहा हो, लेकिन इस उम्र में ये ऐब नहीं कि इंसान कुरान पढ़ रहा हो। इसलिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद माजिद हज़रत अबू कुहाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने 90 साल की उम्र में कुरान मजीद पढ़ना शुरू फरमाया था। तो इसलिए कुरान मजीद के पढ़ने में कोई शर्मिंदगी की बात नहीं कि जब भी मौका मिल जाए अल्लाह एहसास पैदा फरमा दे तो इंसान इसको सही पढ़ना इसका सीखे। दूसरी बात जो इससे मालूम हो रही है वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत। जिस पर अल्लाह की तरफ से पैगाम नाजिल हो और उसकी ज़िम्मेदारी हो कि यह पैगाम दूसरों को मुंतकिल करे उसको अल्लाह का नबी और रसूल कहते हैं। तो यहाँ नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया जा रहा है कि कुल के ए नबी अलैहिस्सलाम आप ये बात फरमा दें लोगों को, तो हज़रत पे पैगाम उतरा और हज़रत की ज़िम्मेदारी इस पैगाम को आगे मुंतकिल फरमाएं, तो ये नबी अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और रिसालत की दलील है। तीसरी बात जो इससे मालूम हो रही है वो है कि नबी अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया गया, कुल आप फरमा दें, जो हज़रत ने बात फरमानी है वो आगे, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने वो बात भी मुंतकिल फरमाई और उससे पहले लफ्ज़ कुल भी साथ ही तिलावत फरमाया, जिससे मालूम हुआ कि कुरान मजीद अपनी असल हालत के अंदर मौजूद है, इसके अंदर कोई तगैर व तबदल नहीं हुआ। चौथी बात ये कि कुरान मजीद की हर आयत नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को मुंतकिल फरमाई, तमाम आयतें सुनाने के लिए, लेकिन चंद बाज़ आयतों से पहले लफ्ज़ कुल है और बाज़ आयतों से पहले लफ्ज़ कुल नहीं। इसके अंदर जो चौथी बात मालूम हुई वो ये है कि जहाँ जहाँ लफ्ज़ कुल आया है वहाँ कोई ख़ास बात है, इशारा है, ख़ास फितना है जिसकी तरफ मुतवज्जह किया गया है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि अल्लाह के इल्म में ये बात थी कि लोग होंगे जो नबी अलैहिस्सलाम की बशरियत के बारे में फितने में मुब्तला होंगे, इसलिए अल्लाह ने यहाँ लफ्ज़ कुल बयान फरमाया। इस मकाम पर जो आयतें दो मैंने आपके सामने तिलावत की हैं यहाँ लफ्ज़ कुल है और इसके अंदर दौर हाजिर के चार फितनों की तरफ इशारा मौजूद है। पहला फितना जिसके इशारा है वो है इनकार बशरियत का फितना, कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ नबी अलैहिस्सलाम आप फरमा दें अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो फत्तबिउनी, तो मेरी इत्तिबा करो। इत्तिबा किसको कहते हैं? इत्तिबा कहते हैं किसी का काम देखकर उसके मुताबिक काम करना, ये इत्तिबा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दलील है बशरियत की, इसलिए कि हमें हज़रत की इत्तिबा का हुक्म दिया गया और इत्तिबा हम जिन्स की हो सकती है, गैर हम जिन्स की नहीं हो सकती। तो लिहाजा इंसानों के लिए इत्तिबा है नबी अलैहिस्सलाम के फेरे मुबारक में, तो मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम भी बशरियत से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया हजरत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में, वल्लज़ीन तबअहुम बिइहसान, के जिन्होंने इखलास नियत से सहाबा किराम उनकी इत्तिबा की, अल्लाह उनसे राजी भी होगा, अल्लाह उनको जन्नत भी दे। अब हजरत सहाबा किराम इत्तिबा का हुक्म क्यों दिया गया? इसलिए कि वो जिन्स के लिहाज से बशर हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात भी फरमाई, वत्तबी सबील मन अनाबा इलैह, कि जो अल्लाह की तरफ रुजू रखता है, जिसकी निस्बत अल्लाह के साथ है, जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है, उसकी इत्तिबा करो। और इसमें भी इंसान ही की इत्तिबा है, तो इत्तिबा होगी हम जिन्स की, तो जिससे मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम बशर हैं। ग़ज़वा खंदक 5 हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की खुदाई फरमा रहे हैं। एक सहाबी रजी अल्लाह हो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में हाजिर हुए और उन्होंने अपने पेट से कुर्ता उठाकर दिखाया, जबान से कुछ नहीं फरमाया, पेट से कुर्ता उठाकर दिखाया। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका पेट भूख की वजह से अंदर को धंसा हुआ था और उसके ऊपर उन्होंने पत्थर बांध रखा था ताकि दुश्मन को मुसलमानों की कमजोरी मालूम ना हो। नबी अलैहिस्सलाम ने जबान मुबारक से जवाब नहीं दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक पेट से कुर्ता मुबारक उठाया तो सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि हज़रत के मुबारक पेट पर ऊपर नीचे 2 पत्थर बंधे हुए थे। अगर नबी अलैहिस्सलाम बशर न हो तो ये बात कही जा सकती है कि हज़रत आपको तो भूख की हाजत नहीं और हमें भूख की हाजत है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम को जो नमूना बनाया इसलिए बनाया कि ताकि किसी के पास हुज्जत ना हो कि अल्लाह ये गैर जिन्स से हैं, जब गैर जिन्स से हैं तो हम इनकी इत्तिबा नहीं कर सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए भी अल्लाह ने इंसानों ही को भेजा है। फिर ये बात भी काबिले तवज्जो है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान की हिदायत के लिए बतौर नमूना बनकर तशरीफ़ लाए। जब बतौर नमूना बनकर तशरीफ़ लाए तो आज हम में से बाज़ हज़रात देखिए कि जो बात समझने की है कि कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया शैतान से कि जब मैंने तुझे हुक्म दिया तूने सजदा क्यों नहीं किया, तो उसने कहा कि मैं आग से पैदा हुआ हूँ और आदम अलैहिस्सलाम जो है मिट्टी से पैदा हुए हैं, तो ये आग जो है ये बेहतर है मिट्टी के मुकाबले में। तो उसने अपने आप को बेहतर कहा मिट्टी के मुकाबले में, यानी बशर को उसने हकीर करार दिया। और आज भी जिन लोगों ने, और फिर उसने ये बात भी कही कि अल्लाह मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा 4 अतराफ से, सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, कि इंसान बढ़ रहा है आखिरत की तरफ, मौत की तरफ जा रहा है, इसको मैं आखिरत से गाफिल कर दूँगा, मैं इसको पीछे से गुमराह करूँगा कि दुनिया को छोड़ के इंसान आगे बढ़ रहा है, मैं इसे पीछे से मुतवज्जे करूँगा दुनिया की माल, दुनिया के मालो मता की तरफ, या दुनिया की कशिश में इसको मुबतला कर दूँगा, मैं इसको बाएं तरफ से गुमराह करूँगा गुनाह की लज्जत, और दाएं तरफ से गुमराह करूँगा ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत है, कि वो बात जो जिसको ये नेकी समझकर कर रहा होगा और हकीकत में नेकी नहीं होगी। इसी तरह से इंसान ने गुमराह किया है कि बशरियत के बारे में कि बशर हकीर है, कि जब बशर हकीर है तो लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब एहतराम का तकाजा है कि हजरत को बशर न माना जाए। अब ये शैतान की बात है, अल्लाह की बात क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि जब मैं बशर को पैदा करने लगा तो मैंने फरिश्तों से कहा इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, चाहे फरिश्तों मेरा कमाल तो देखो, मैं मट्टी से बशर जैसी अजीम मखलूक पैदा करने लगा हूँ। तो बशर हकीर नहीं है, बशर अजीम है, बशर्ते कि वह अपनी अजमत को बरकरार रखे। ग़ज़वा बद्र के अंदर आप देखें कि हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम बशर हैं और फरिश्ते उनकी क़ियादत में, उनकी मुआमलत में, जिहाद में शरीक हो रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो वजीर आसमान पर, दो ज़मीन पर, आसमान पर दो दो वजीर हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाइल अलैहिस्सलाम, और नबी अलैहिस्सलाम के वो वजीर हैं, तो मकाम किसका हुआ? मकाम बशर का हुआ है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का इनकार, अल्लाह के इल्म में था कि यह फितना पैदा होगा, अल्लाह ने इसमें उसका रद्द फरमाया। दूसरा फितना जिसका रद्द किया गया है वो है खत्म नबूवत के इनकार का फितना। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो। और इसके बाद दूसरी आयत में फरमाया है कुल अतीउल्लाह वर रसूल, और ये अर रसूल जो है अलिफ लाम के साथ है और वाहिद है। जब वाहिद हो अलिफ लाम के साथ हो तो इससे मखसूस शख्सियत ही मुराद होगी। तो ये कुरान मजीद क़्यामत तक के लिए है, और क़्यामत तक के लिए हम इसके मुखातब हैं। जब इसके मुखातब हैं तो यहाँ अर रसूल वाहिद इस्तेमाल फरमाया, तो इसके मानी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई बहसियत रसूल के नहीं आएगा, इसलिए इत्तिबा और इताअत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। तो ये इनकार ख़त्म नबूवत का जो फितना है उसका रद्द इसके अंदर मौजूद है। तीसरा फितना जिसका रद्द फरमाया गया इसके अंदर वह है वाहदत अदियान का फितना। वाहदत अदियान का फितना ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ज़रूरी नहीं, तौहीद और आखरत पर ईमान काफ़ी। तौहीद और आखरत पर ईमान हो, नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान ज़रूरी नहीं, तो इंसान की निजात के लिए काफ़ी है। इसमें दो मिसालें जो मेरे सामने पेश हुई, खसूसी दहशतगर्दी अदालत के अंदर मैं मौजूद था। जनाब जज साहब ने यह बात फरमाई कि देखिए कि ये आयत है कुरान मजीद की कि इन्नल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन हादू वन्नसारा वस्साबीन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वामिल सालिहा, दो चीज़ों पर ईमान, अल्लाह पर ईमान और आखिरत पर ईमान। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का जिक्र कहाँ है? आप मानते हैं कि यह कुरान मजीद कतई दलील है। जब कुरान मजीद कतई दलील है तो इसको मानना लाजिम है। तो इस आयत के अंदर आप देखें कि अल्लाह पर ईमान का जिक्र है और आखिरत पर ईमान का जिक्र है और नेक आमाल का जिक्र है। इसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का जिक्र नहीं। तो मालूम हुआ कि तौहीद और आखिरत ये दो चीज़ों पर ईमान इंसान की निजात के लिए काफ़ी है, यह कुरान से साबित हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी तो वहाँ मैंने ये बात गुजारिश की। मैंने कहा जनाब जज साहब मेरा आपसे एक सवाल है। मेरा सवाल यह है कि मेरा मुकदमा इस वक्त आपके पास है, मेरे मुकदमे की हर बात का फैसला आप कानून की किताब की एक शिक से करेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, मुतल्लिका जो बात होगी उसका फैसला मुतल्लिका शिक से किया जाएगा। तो मैंने कहा फिर आप हर चीज़ का फैसला कुरान मजीद की एक आयत से कैसे कर रहे हैं? कुरान मजीद में है या अय्युहल्लज़ीन आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का जिक्र दूसरी आयत के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप फरमा दें फत्तबिउनी, मेरी इत्तिबा करो, अतीउल्लाह व रसूल के अल्लाह के रसूल की इताअत करो, ये दीगर आयतें मौजूद हैं। तो लिहाजा रिसालत का फैसला आप इस आयत से क्यों करना चाहते हैं? दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि कुरान मजीद की तरफ आइए। कुरान मजीद में सूरतुल बकरा का दूसरा रुकू है वमिनन्नासि मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि वबिल यौमिल आखिर, वही दो चीज़ें अल्लाह और आखिरत। लेकिन आगे अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान वाले नहीं। तौहीद और आखिरत पर ईमान लाने वालों को उनके जो कायल हैं अल्लाह ताला फरमा रहे वो ईमान वाले नहीं। अब ये दो आयतों में टकराव पाया जाता है, आप इसका फैसला कैसे फरमाएंगे? उस रुकू को पढ़ें वमिनन्नास वाले रुकू को, तो उससे ये बात मालूम हो रही है कि तौहीद और आखिरत पर ईमान काफ़ी नहीं, नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान ज़रूरी है। नबी अलैहिस्सलाम पर ही ईमान ज़रूरी नहीं कि ज़रिया नबी अलैहिस्सलाम का हो, बल्कि सहाबा किराम का तरीका भी ज़रूरी है। अगर कोई आदमी नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान तो रखता है लेकिन साहबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम तरीके पे नहीं रखता, अल्लाह के नज़दीक उसका ईमान कबूल नहीं। तो यहाँ ज़रिया भी हज़रत का होना ज़रूरी है और तरीका साहबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का होना ज़रूरी है। दो बातें, तीसरी बात यह है कि मेरा तीसरा आपसे सवाल है कि ये आयत आप पर नाजिल हुई है, ये आयत आप पर नाजिल हुई तो ऐसे उन्होंने कप कपी सी ली। कहने के नहीं, मैंने कहा किस पे नाजिल हुई? कहने के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल हुई। मैंने कहा जब आप उनको नबी नहीं मानेंगे तो इस आयत को कुरान की आयत कैसे मानेंगे? तो इस आयत से भी यह बात साबित हो गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ज़रूरी है, उसके बगैर न तौहीद पर ईमान होगा न आखिरत पर ईमान होगा। एक बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत तालीमी इदारों के अंदर खाली जहन तलबा को गुमराह करने की पूरी मनसूबा बंदी है जो चल रही है। एक इदारे के अंदर फिजिक्स के प्रोफेसर जिनका इस्लामियात से ताल्लुक नहीं वो क्लास पढ़ा रहे हैं, क्लास पढ़ाते हुए उन्होंने ये बात फरमाई कि देखें कि ईमान तस्दीक को कहते हैं, तस्दीक सिद्क से निकला है, सिद्क के मानी सच्चाई के हैं, लिहाजा जो सच मानता है सच बोलता है वो पक्का ईमान वाला है और पक्का जन्नती है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे किसी मजहब से तर रखता हो, शर्त यह है कि वो सच बोलने और सच मानने वाला। अब जाहिर है प्रोफेसर की बात है, तलबा के जहन में ये बात बैठ गई और उस पे नतीजा ये निकला कि एक साहब ने मुझसे राब्ता किया कि जी वक्त चाहिए, कुछ हजरात आपसे तलबा मिलना चाहते। मैंने अपनी सहूलत के लिहाज से वक्त दे दिया तो 9 तालिब इल्म तशरीफ लाए। तो उनसे मैंने पूछा कि प्रोफेसर साहब ने क्या कहा? उन्होंने फरमाया कि इस तरह कहा। मैंने कहा कि मैं उलमा की बात नहीं करता, मैं आपके प्रोफेसर साहब की तस्दीक करता हूँ कि आपके प्रोफेसर साहब ने जो फरमाया है वो सही फरमाया है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है कि एक आदमी है छोटी सतह पर इंतहाई दयानतदार है, किसी के एक पई अपने पास नहीं रखता, लेकिन मुल्की सतह पर करप्शन करता है और कोई चीज़ नहीं छोड़ता, तो आप उसको दयानतदार कहेंगे या बददियानत कहेंगे? तो लड़कों ने कहा कि हज़रत वो तो इंतहाई दर्जे का बददियानत होगा। बस मैंने कहा मसला हल हो गया। वो ये कि एक आदमी सच्चाई छोटी सच्चाई मानता है और कायनात की बड़ी सच्चाई का इनकार करता है तो आपके नज़दीक वो सच्चा होगा कि झूठा होगा? उन्होंने कहा कि वो तो बड़ा कज़्ज़ाब होगा, बड़ा झूठा होगा। तो मैंने कहा कि इस वक्त आपको मालूम है कायनात की सबसे बड़ी सच्चाइयाँ कौन सी हैं? कहा कि ये तो नहीं मालूम। मैंने कहा कायनात की सबसे बड़ी सच्चाइयाँ दो हैं, अल्लाह की वाहदानियत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत। और जो छोटी सच्चाइयाँ मानते हैं बड़ी सच्चाइयाँ नहीं मानता तो आपके नज़दीक वो मुसलमान होगा कि काफिर होगा? कहा जी वो तो पक्का काफिर होगा। तो मैंने कहा यहूदी नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत का मुनकर, ईसाई नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत का मुनकर, हिंदू नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत का मुनकर भी और अल्लाह की वहदानियत का मुनकर भी, तो लिहाजा आप उनको कैसे मुसलमान कहेंगे कि वो चर्चित नबी सच बोल रहे हों? जब बड़ी सच्चाई का इनकार है तो ईमान वाले नहीं हो सकते। तो मैं ये बात गुजारिश कर रहा था कि एक फितना या फितना वहदत अदियान है कि जिसमें यह है कि नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान ज़रूरी नहीं। अल्लाह ने इस फितने का इसके अंदर रद्द फरमा दिया कि फत्तबिउनी वर अतीउल्लाह वर रसूल, कि नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा और नबी अलैहिस्सलाम की इताअत ज़रूरी है और जो इत्तिबा और इताअत नहीं करता हजरत की वो ईमान वाला कहलाने का हकदार नहीं और ना अल्लाह से मोहब्बत का उसको दावा दुरुस्त हो सकता है। चौथी बात, चौथा फितना जिसका इसके अंदर रद्द मौजूद है कि फत्तबिउनी बस आप इत्तिबा करें मेरी, इत्तिबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है। इत्तिबा किसको कहते हैं? इत्तिबा कहते हैं किसी के काम को देखकर उसके मुताबिक काम करना। नबी अलैहिस्सलाम ने ये अमल फरमाया और ये अमल फरमाया, ये बात कहाँ से मालूम होगी? क्या ये बात कुरान मजीद से मालूम होगी? नहीं। یہ بات حدیث پاک سے معلوم ہوگی کہ نبی علیہ السلام کا فعل مبارک الفاظ کے جس ذخیرے میں موجود ہے اس کو حدیث کہتے ہیں. نبی علیہ السلام کی اطاعت کے دل اطاعت کہتے ہیں دل کی رغبت کے ساتھ کسی کا حکم ماننا. اللہ کا حکم تو قرآن مجید میں ہے, اور نبی علیہ السلام کا حکم کہاں سے معلوم ہوگا؟ حدیث سے معلوم ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فتنے انکار حدیث کا رد فرمایا ہے کہ حدیث ضروری ہے, حدیث کے بغیر نہ نبی علیہ السلام کا حکم معلوم ہو سکتا ہے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک معلوم ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے رجوع کرنا پڑے گا کس سے؟ حدیث سے. تو اللہ نے یہ چوتھا فتنہ فتنہ انکار حدیث ہے جس کا اس مقام رد فرمایا. پھر جو مزید باتیں اللہ نے فرمائی, قل ان کنتم تحبون اللہ, کہ اگر تم, اے نبی فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو. اب یہاں یہ بات فرمائی کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو یہاں اختیاری محبت کا ذکر ہے, وگرنہ جہاں تک اللہ سے محبت کا تعلق ہے ہر انسان کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے. وہ کیوں موجود ہے؟ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی خبر دی کہ جب ہم نے انسان کو پیدا کیا, حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا ان کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا, اور ان کی اولاد میں سے ہر ایک کی پشت سے اس کی اولاد کو نکالا. اب اس کا ذکر اللہ نے کیوں فرمایا؟ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ اللہ نے اس بات کا احساس دلا دیا کہ آپ خاندانی مسوہ بندی پہ کروڑوں اربوں خرچ کر دیں لیکن آپ تغیر و تبدل نہیں کر سکتے. قیامت تک جتنے انسان آنے تھے اللہ نے ان کے حقیقی وجودوں کو جمع فرمایا. جب اللہ نے حقیقی وجودوں کو جمع فرمایا اور اس حقیقی وجود نے کس کی پشت سے آنا ہے, اللہ نے اس کی پشت میں سے اس کو نکالا. جب نکالا تو کیا آپ اللہ کے اس کام میں تغیر و تبدل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو جس کی پشت سے جس نے پیدا ہونا ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے جب ان تمام انسانوں کو پیدا کیا, ان کی حقیقی وجود جو تھے وہ موجود تھے ایک میدان کے اندر, اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ اپنی تجلی ڈالی. جب اللہ نے تجلی ڈالی تو یہ متحرک ہو گئے, ان کے اندر حرکت پیدا ہوئی, متحرک ہوئے. جب متحرک ہوئے کس کی محبت اور کس کی کشش پیدا ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالی کی محبت, اللہ کی کشش پیدا ہوئی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اس کائنات کے اندر, اور یہ نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں. اور عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہم, کہ پہلی صفت ان کے اندر یہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وَإِذَا فَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا, کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں اس بات پر کہ کائنات کی کوئی چیز بیکار نہیں. جب کائنات کی کوئی چیز بیکار نہیں تو انسان بیکار کیسے ہو سکتا ہے جو اشرف المخلوقات ہے؟ میں بھی دنیا کے میں کسی کام کے لیے آیا ہوں, اور وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالی سے تعلق کو برقرار رکھنا. کہ اللہ نے جو غیر اختیاری تعلق انسان کو عطا فرمایا اس کو اختیاری بنانا ہے دنیا کی زندگی کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہر انسان کے دل میں موجود ہے. ہمارے شیخ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں ایک دہریہ حاضر ہوا. اس زمانے کے اندر دہریہ کہتے تھے اور دور حاضر کے اندر اس کو کمیونسٹ کہتے ہیں. تو حاضر ہوا اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا تصور موجود ہے. میں واضح طور پہ بتلا رہا ہوں کہ میرے دل میں نہ اللہ کا تصور ہے نہ اللہ کی محبت ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں ایک سوال تجھ سے کرتا ہوں, اس کا جواب دینا, جھوٹ نہ بولنا. کہا کہ جھوٹ نہیں بولوں. حضرت نے فرمایا کہ تم ایک کشتی میں سوار ہو, اور راستے میں کشتی میں تم سوار ہو اور طوفان آ گیا. کیا تمہارے دل میں یہ خیال آئے گا کہ کوئی غیبی قوت ایسی ہو جو مجھے اٹھا کر ساحل پر پھینک دے؟ کہا کہ حضرت یہ تو انسان کی فطرت ہے. فرمایا کہ جس غیبی قوت کا خیال آ رہا ہے اسی کو اللہ کہتے ہیں. تو ہر انسان کے دل میں اللہ کا تصور, اللہ کی محبت موجود ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اختیاری کیفیت کا اس کو کیفیت کی اس کی آزمائش کی ہے کہ یہ ارادے کے ساتھ بھی اللہ کی محبت کو اختیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. अब इरादे के साथ मैं अल्लाह की मोहब्बत को इख्तियार करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरी अलामत क्या होगी? फरमाया कि फत्तबिउनी, वह है नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा। जो नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा कर रहा है तो इसके मानी है कि उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत मौजूद है, और जो नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा नहीं कर रहा उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत मौजूद नहीं। अब इस इत्तिबा को क्या कहते हैं? यह है इत्तिबाए सुन्नत, कि नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पे अमल करना। सुन्नत का तायुन कौन करेगा? सुन्नत का तायुन करेंगे मुश्तहेदी। हदीस रिवायत कौन करेंगे? हदीस की सनद बयान करेंगे मुहद्दिसीन, और हदीस का जो मतन है उसके बारे में मफहूम का तायुन करेंगे मुश्तहेदीन, और इसके बाद इसको आदत बनाएंगे कौन? सादिकीन, के अल्लाह के नेक बंदे के जो इंसान की तरबियत और उसका तस्किया करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी कुरान मजीद की तिलावत, हजरत की जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी दिलों को पाकीज़ा बनाना, हजरत की जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी कुरान मजीद के अहकामात और इनका मफहूम समझाना, और हजरत की जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी अलहिकमा की तालीम यानी इज्तिहाद की सलाहियत को मुंतकिल फरमाना। तो इन जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी वयुज़क्कीहिम, दिलों को पाकीज़ा बनाना, और यह दिलों को पाकीज़ा जो बनाने वाले हैं ये नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत रखने वाले हैं। तो हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से पाकीज़ा फरमाया। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने नबी अलैहिस्सलाम की तालीम व तरबियत से फ़ायदा हासिल करने के बाद इसको अगली नस्ल में मुंतकिल फरमाया, और यह सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, क्या ईमान वालों अल्लाह का खौफ भी इख्तियार करो और सच्चों की सोहबत में भी रहो ताकि तुम्हें शैतानी असरात से महफूजियत की कैफियत हासिल हो जाए। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नबी सलाम फरमा दें कि मेरी इतिबा करें, तो नबी सलाम की सुन्नत की इतिबा है। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की एक है ज़ाहिरी सुन्नत, उसकी इतिबा, ये नमाज का पढ़ना, ज़कात का अदा करना, हज करना, और इन इन अंदाज के साथ इन आमाल को सर अंजाम देना, यह है ज़ाहिरी सुन्नत। नबी अलैहिस्सलाम की बातनी सुन्नतों को इख्तियार करना, कि अपने आप को तकब्बर से बचाना, अपने आप को गुरूर से बचाना, अपने आप को रियाकारी से बचाना, अपने दिल को गफलत से बचाना, अपने दिल को सख्ती की तरफ जाने से बचाना, एक ये है जो बातनी इत्तिबा है। नबी अलैहिस्सलाम के हुस्न अखलाक को इख्तियार करना, यह नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाना है। तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाती अक़दस जामियत की हामिल है, जब जामियत की हामिल है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा भी जामियत की इत्तिबा होगी, और इन तमाम चीज़ों को इख्तियार किया जाएगा। फिर ये फरमाया कि इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करोगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा? दो फ़ायदे यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाए जो तमाम फ़ायदों का नचोड़ है। युहिब्बुकुमुल्लाह, कि अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, और वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश फरमा देगा। फिर फरमाया कि अल्लाह गफूर रहीम, कि अल्लाह गफूर भी है अल्लाह रहीम भी है, गफूर बहुत बख्शने वाला। फरमाया कि अगर तमाम इंसान जमा हो जाएं और हर इंसान के गुनाह समंदर की झाग, एक एक इंसान का गुनाह समंदर की झाग से ज़्यादा, दुनिया में दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा, ज़मीन के ज़र्रात से ज़्यादा हों, लेकिन अल्लाह की रहमत का एक झोंका इन तमाम गुनाहों को माफ़ करने के लिए काफ़ी है। ये कि फरमाया कि अल्लाह गफूर बहुत बख्शने वाला है, साथ फरमाया रहीम निहायत रहम वाला है। अब गफूर के बाद रहीम उनका जो अल्लाह सिफाती नाम लाए हैं उसके अंदर क्या इशारा है? कि अल्लाह वो बख्शने वाला है कि जो इखलास नियत के साथ अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह तबारक व ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाते हैं, ये गफूरियत है। और तौबा कबूल फरमाने के बाद अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाह को भी नेकी बना देते हैं, ये रहीमियत है। कि अल्लाह आइंदा के लिए भी गुनाह से हिफाजत फरमाएंगे, और अल्लाह इस गुनाह को भी नेकी में मुंतकिल फरमा देंगे तौबा की वजह से। फिर फरमाया कि कुल अतीउल्लाह, क्या फरमा दें कि तुम इताअत करो अल्लाह तबारक व तआला की, कि अल्लाह की इताअत करो वर रसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इताअत करो। अब यहाँ अल्लाह की इताअत और नबी सल्लम की इताअत इसको लाजिम करार दिया गया। यहाँ एक बात काबिल गौर है और इस सिलसिले में दूसरी आयत की तरफ इशारा कर रहा हूँ, फिर इस आयत की काबिल गौर बात को अर्ज करूँगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, क्या ईमान वालों तुम इताअत करो अल्लाह की, व अतीउर रसूल और तुम इताअत करो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अतीउ अलहदा फरमाया अल्लाह के लिए, अतीउ अलहदा फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। इसके अंदर भी हदीस की हुज्जियत की तरफ इशारा है कि अल्लाह की इताअत करो तो अल्लाह का हुक्म मालूम होगा कुरान से, और रसूलुल्लाह सल्लम की इताअत करो तो एक मुस्तकिल इताअत है। तो इसका जिक्र कहाँ मिलेगा? हदीस पाक के अंदर। दूसरी जगह फरमाया कि देखो कि नबी अलैहिस्सलाम की इताअत जो करोगे, यह न समझो कि इस इताअत का फ़ायदा कोई नहीं। फरमाया इस इताअत की हकीकत क्या है, मैं युतीर रसूल फ़कत अता अल्लाह, जो अल्लाह के रसूल की इताअत करता है वह दर हकीकत अल्लाह ही की इताअत करता है। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम देते हैं, किसका पैगाम देते हैं, वो अल्लाह ही का पैगाम दे रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम का, नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा और हजरत की इताअत, यह फ़ायदा है किस लिहाज से, कि ये अल्लाह ही की इताअत है। फिर ये बात भी काबिल गौर है कि जब अल्लाह की इताअत होगी और अल्लाह की इताअत मकसूद है, तो नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला की इताअत होगी। और फिर यहाँ देखें, कुल अतीउल्लाह व रसूल, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अतीउ एक बार इस्तेमाल फरमाया और जिक्र दो का किया, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल नहीं फरमाया, अतीउल्लाह व रसूल फरमाया। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की इताअत, नबी अलैहिस्सलाम की इताअत, दोनों की इताअत एक ही की इताअत है, और दोनों की इताअत से मकसूद भी एक ही है, वह है अल्लाह को राज़ी करना। अल्लाह को राज़ी करना कि नबी इस्लाम की इताअत और इत्तिबा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई कि जिक्र किसी लम्हे के अंदर अपने आप को जिक्र से गाफिल ना रखो, कि जिक्र की कैफियत रहे तो उसके अंदर दिलों के अंदर रोशनी पैदा होगी और दिलों में गफलत, दिलों की गफलत दूर होगी। और फिर ये जिक्र का फ़ायदा कि फ़ज़कुरूनी अज़्कुरकुम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। फिर ये नमाज है, फरमाया कि आकीमी सलात और ज़िक्री, नमाज कायम करो मेरे जिक्र के लिए। जिक्र कायनात की पूरी हकीकत है, और जब तक इस कायनात में एक भी जिक्र करने वाला रहेगा क़यामत नहीं आएगी। क़यामत उस वक्त रहेगी जब तमाम जिक्र करने वाले दुनिया से चले जाएंगे। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात भी इरशाद फरमाई, फ़इन तवल्लव, बस अगर तुमने बेरुखी की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से किनारा कशी इख्तियार की, नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा से किनारा कशी इख्तियार की, तो यहाँ ये नहीं कहा कि फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुहुम, कि अल्लाह उनको पसंद नहीं करता। फरमाया फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, कि अल्लाह ने उनको काफिर करार दिया है। तो मुनकर हदीस भी काफिर, वहदत अदियान का कायल भी काफिर, और नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत का मुनकर भी काफिर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह उनको पसंद नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा चीज़ें क्या हैं? नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा उसकी अलामत है, और उसको हासिल करने की सूरत अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र है। जैसा कि बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस में अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात इरशाद फरमाई कि कलिमतानी हबीबतानी इलर्रहमान, खफीफतानी अलल लिसान, शकीलतानी फिल मीज़ान, तीन जुमले इरशाद फरमाए। फरमाया कि दो कलिमे ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत महबूब हैं। अब यहाँ देखें, कलिमतानी हबीबतान, दो कलिमे अल्लाह को बहुत महबूब हैं। अब यहाँ लफ्ज़ अल्लाह भी इस्तेमाल नहीं फरमाया, कलिमतानी हबीबतानी इलर्रहमान, अल्लाह के बजाय रहमान का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। और रहमान उसको कहते हैं जिसकी सिफत रहमानियत की कोई हद ना हो और रहमत ही रहमत हो। तो अल्लाह ताला ने यहाँ रहमान का नाम इस्तेमाल फरमाया, अपना नाम सिफाती नाम बयान फरमाया। ये दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की बेहिसाब रहमतों का ज़रिया हैं। फरमाया कि बहुत मुश्किल होंगे कि अल्लाह की महबूबियत का मकाम हासिल करना, इसके लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फरमाया कि नहीं, खफीफतान अलल लिसान, जबान पर इंतहाई हल्के हैं कि पढ़ने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, चलते फिरते उठते बैठते इसको पढ़ सकते हैं। और फिर यह फरमाया कि जब ऐसे हल्के फुल्के हैं तो इनका फायदा भी हल्का फुल्का होगा। फरमाया कि नहीं, शकीलतानी फिल मीज़ान, जब क़यामत के दिन आमाल तुलेंगे तो इसके अंदर इनका बहुत ज़्यादा वजन होगा। और फिर फरमाया वो कौन से कलिमात हैं, सुबहानअल्लाह बिहम्दिही सुबहानअल्लाहिल अज़ीम। अब इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पाकीज़गी भी बयान फरमाई, सुबहान के हर ऐब से, हर नक्स से, हर जवाल से पाक है, और वह बिहम्दिही हम्द के तमाम कमालात उसके अंदर मौजूद हैं। सुबहानअल्लाहिल अज़ीम, अल अज़ीम के जिसकी अज़मत का शुमार नहीं किया जा सकता, इहाता नहीं किया जा सकता। जब वो ज़ात ऐसी ज़ात है कि वो ज़ात ऐसी ज़ात है कि जिस ज़ात की मोहब्बत, वो ज़ात ऐसी ज़ात है जिस ज़ात के अंदर कोई ऐब नहीं, वो ज़ात ऐसी ज़ात है जिसके अंदर तमाम कमालात हैं, वो ज़ात ऐसी ज़ात है जिसके अंदर अज़मत ऐसी है जिसका इहाता नहीं किया जा सकता, तो फिर माबूदियत में भी उसी ज़ात को इख्तियार करना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो अपने आप को शिर्क की आमेज़िश से बचाना है, और शिर्क की आमेज़िश से बचाएंगे तो ये अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब नसीब होगा। और अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल करने के लिए अल्लाह वालों का क़ुर्ब हासिल करना ज़रूरी है। उस मजलिस में, उस सोहबत के अंदर रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें भी बरसेंगी, और अल्लाह तबारक व तआला शैतान के असरात से भी बचाएंगे, और अल्लाह तबारक व तआला गुमराही से भी हिफाजत फरमाएंगे, और अल्लाह के जिक्र से दिल के अंदर सख्ती भी नहीं होगी और दिल गाफिल भी नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी नबी अलैहिस्सलाम की कामिल इताअत व इत्तिबा करने वाला बनाए, जैसे अल्लाह ने हजरत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया, और अल्लाह तबारक व तआला उनकी निस्बत से हमें सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत उनके तरीके पर चलने वाला बनाए, हमारा खात्मा भी इसी पर हो, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें खड़ा भी हजरत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ करे, और अल्लाह ताला उनके साथ हमें जन्नत फिरदौस में दाखिल फरमाए। वाखुदा वाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।